श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 48वें श्लोक का विचार कल प्रारंभ हुआ था। 47वें श्लोक में कहा गया कि दोषवान होने पर भी स्वधर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। 48वें श्लोक में कहा जा रहा है, 47वें श्लोक में कहा गया था कि ये जो स्वधर्म है वह परधर्म की अपेक्षा श्रेष्ठ है और स्वधर्म का अनुष्ठान करने वाले को पाप नहीं लगता और परधर्म पहले बताया गया भयावह है का अर्थ है दुख संपादक है और दुख संपादक होता है पाप, इसलिए परधर्मानुष्ठान पाप है, स्वधर्मानुष्ठान श्रेय यानी कल्याण संपादक है का अर्थ है धर्म है, वो पुण्य है। और तो जिस कारण से स्वधर्मानुष्ठान श्रेय संपादक है, पर धर्म भय का हेतु है और अज्ञानी के द्वारा कर्म का पूर्ण रूप से त्याग असंभव है, तो अनात्मज्ञ को कर्म करना ही है। और कर्म के दो विभाग हैं, एक स्वधर्म दूसरा परधर्म। इन स्वधर्म तथा परधर्म में अज्ञानी के द्वारा अनुष्ठेय जो कर्म है वह दो प्रकार का हुआ, स्वधर्म परधर्म। अनुष्ठान दो में से किसी का भी कर सकता है, लेकिन उनमें से जो स्वधर्म है उसका फल है श्रेय और परधर्म का अनुष्ठित परधर्म का फल है भय। तो विवेकी जो अनात्मज्ञ है उसका कर्तव्य यही बनता है कि जो भय का हेतु न हो और कल्याण का संपादक हो उसी का अनुष्ठान करें। जब कर्म छोड़ना संभव है ही नहीं, कर्म करना ही पड़ता है, तो ऐसा कर्म करें जो दुख का हेतु न बने सुख का साधन बने। तो दुख हेतुत्व पर धर्मानुष्ठान में है, सुख संपादकत्व स्वधर्मानुष्ठान में है, इसलिए ये कहा जा रहा है कि सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत। तो सहज कर्म है स्वधर्म, अनात्मज्ञ के द्वारा कर्म त्याग संपूर्ण रूप से असंभव है, उसे कर्म करना ही है, तो उसे अपने स्वधर्म का अनुष्ठान ही करना चाहिए, उसका त्याग नहीं करना चाहिए, भले ही वह दोषवान हो। कहा दो, यदि अपना धर्म त्याग करके निर्दोष दूसरे का धर्म दूसरा धर्म पर धर्म स्वीकार करने से निर्दोषता सिद्ध होती हो, अपना दोषवान है और परधर्म निर्दोष हो, तब तो परधर्म का अनुष्ठान संभव होगा निर्दोष होने से, लेकिन ऐसा भगवान कहते हैं है नहीं। कर्म मात्र दोषवान ही है, सर्वारंभा दोषेण आवृत्ता ही यानी यस्मात्, जिस कारण से, जिस कारण से कर्म मात्र, जिसके दो विभाग हैं स्वधर्म परधर्म, तो स्वधर्मत्व तथा परधर्मत्व विशेष को लेकर के दो विभागों में विभक्त कर्मों में से हरेक कर्म दोष से युक्त है, दोषेण आवृत्ता सर्वे सर्वारंभ करते हैं। स्वधर्म भी दोष युक्त है, परधर्म भी दोष युक्त है, इनके दोषवत होने में हेतु है त्रिगुणात्मकत्व। त्रिगुणात्मक होने के कारण स्वधर्म परधर्म, पूरा संसार ही त्रिगुणात्मक है ऐसे पहले कहा है, ऐसा संसार में कोई सत्व यानी पदार्थ है नहीं जो त्रिगुणातीत हो। तो त्रिगुणात्मक होने के कारण क्रिया भी दोषवती है, चाहे वो स्वधर्मत्वेन रूपेण प्रसिद्ध हो या परधर्मत्वेन रूपेण प्रसिद्ध हो, दोषवान ही है। इससे कैसे दोषवान है कर्म मात्र, दोष से युक्त है, इसे समझाने के लिए कहा जैसे अग्नि धूम से युक्त होता है, ऐसे कर्म मात्र दोष से युक्त है। इसे इसलिए बताया जा रहा है कि जब स्वधर्मानुष्ठान का परित्याग करके परधर्म को स्वीकार करते हैं तो भी दोष से मुक्ति मिल नहीं रही है, तो फिर दोष के भय से स्वधर्म का परित्याग नहीं बन सकता। इसलिए पूर्वार्ध में जो कहा स्वधर्म कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजे, इसमें उत्तरार्ध हेतु बताता है। ये स्वधर्म परित्याग पूर्वक परधर्म अनुष्ठान तब संभव होता यदि स्वधर्म परित्याग से परधर्म अनुष्ठान से दोष से मुक्ति मिलती, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। ये उत्तरार्ध में कहा गया कि सर्वारंभाहि दोषेन धूमे नाग्नि परिवार, तो यहाँ पर भी तो बता रहे हैं सहजम, क्या नाम, सहजम कर्म कौन्तेय, स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्। तो ये जो सहज कर्म है स्वधर्म है, हाँ दोनों में दोष है, तो सहज कर्म में भी दोष यदि ये कहते हैं सदोषम अपि, इसमें अपि शब्द का प्रयोग करके कहा जा रहा है यदि दोषवत्ता प्रतीत हो रही है हिंसादि बहुल युद्ध रूप स्वधर्म होने से अर्जुन को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये दोषवान है करके, तो भी वही अनुष्ठेय होगा। ये अपि शब्द का प्रयोग करके ये कहा जा रहा है एक प्रकार से कि दूसरा कोई भी सर्वथा निर्दोष है ही नहीं, तो स्वधर्म भी सदोष होने पर भी उसे अनुष्ठान ही करना है। और दूसरा ये है कि स्वधर्म का अनुष्ठान करने से दोष की इसलिए प्राप्ति नहीं होती, निष्काम कर्म करते हैं तो, ये है सामान्य नियम। त्रिगुणात्मक सभी कर्म होने के कारण दोषवान है कर्म, और जो त्रिगुणात्मक होने पर भी दोषवान को भी त्रिगुणातीत जो परमात्मा है उसकी प्राप्ति का साधन बनाया जा सकता है, इसे समझाने के लिए भास्कर भगवान ने पहले एक उदाहरण बताया था। तो जैसे दही का और विष का, तो विष यद्यपि मृत्यु का निमित्त बन जाता है। लेकिन वही मंत्रादि युक्त हो करके और एक मात्रा में दिया जाता है करके, तो वो बन जाता है अमृत का काम करता है। दधि स्वभावतः ज्वर का हेतु होने पर गुड़ शर्करादि से युक्त करके उसे खाते हैं, तो वह निरोग का हेतु बन जाता है। तो जिस दोष का हेतु विषादि बनते हैं, उन दोषों से रहित बना देता है सहयोग। एक वो प्रक्रिया, उस प्रक्रिया से किया जाता है, तो जो उस प्रक्रिया के बिना किया जा रहा है वह दोष लगता है, उस दोष से मुक्ति दिलाता है जो दोष लग रहा है उससे, ऐसा पहले बताया है। इसलिए जो स्वधर्म है वो दोषवान होने पर भी उसी का अनुष्ठान कर ले और उसे उस प्रक्रिया से कर ले जिस प्रक्रिया से दोष से बचा सके, ऐसी प्रक्रिया को अपना करके। वो प्रक्रिया है फलाशक्ति से रहित हो करके ईश्वर की आराधना समझ करके कर्म करना, स्वकर्मणा तमभ्यर्थ्य सिद्धि निंदति मानव, वो निर्दोष हो जाता है। और ईश्वर की यानी सहयोगी आ गया, जैसे विषादि को मंत्रादि सहयोगी आ जाते हैं, दधि को शर्करा सहयोगी आ गया, ऐसे ये भावना स्वधर्मानुष्ठान करते समय, ये स्वधर्मानुष्ठान ईश्वर की पूजा है इस भावना से और लौकिक फल की चाह के बिना किया जा रहा है, तो सहयोगी आ गया। वह जो दोष लगता है उस दोष से बचाता है। तो इस प्रकार वो स्वधर्म भी किल्बिष, क्योंकि भगवान ही पूर्व में कह रहे हैं कि स्वभाव नियतम कर्म पूर्वन्नाप्नोति किल्बिषम, और सर्वारंभाई दोषेन धूमेनाग्नि रिवावृता, तो पूर्वा पर विरोध होगा। इधर स्वधर्म से पाप का पाप नहीं लगता है करके भी कह रहे हैं, दोष नहीं लगता है करके भी कह रहे हैं, सभी कर्म दोषवान है करके कह रहे हैं, तो उसका निराकरण भी भगवान ने बताया कि इस प्रकार यदि स्वधर्म का अनुष्ठान होता है तो वह किल्बिष रहित कर देता है। इस अभिप्राय से यहाँ पर कहा कि सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजे, ये है प्रतिज्ञा भगवान। अनात्मज्ञ कर्माधिकारी को भगवान कह रहे हैं कि जो शास्त्र ने बताया हुआ स्वस्व वर्णाश्रम विहित कर्म है उसका परित्याग न करें, उसी का अनुष्ठान करते हैं, क्योंकि सभी कर्म दोषवान है। अपना दोषवान होने से उसे दोष से बचाने के लिए त्याग करके दूसरे को अपनाते हैं तो वह भी तो दोषवान है, तो दोष से मुक्ति तो उससे भी नहीं मिलती। जो प्रक्रिया बताई गई है निर्दोष होने की, वो अपना सदोष स्वधर्मानुष्ठान करते हुए भी उस प्रक्रिया से करता है तो दोष से बच जाता है। उसके लिए परधर्म को स्वीकारने की, स्वधर्म को त्यागने की आवश्यकता नहीं है। दोष से बचने के लिए तो जो प्रक्रिया बताई है उस सहयोगी को अपनाने की जरूरत है स्वधर्मानुष्ठान के साथ। उसी स्वधर्मानुष्ठान को ईश्वर की पूजा समझना, ये सहयोगी है। इसलिए वहाँ समत्व बुद्धि से युक्त पूर्व में इसी का उत्पादन करते हुए कहा कर्म करो योगस्थ पुरु कर्मानि, और वो योग है समत्वम योग उच्चते, योगस्थ होकर के कर्म करो। योगस्थ होकर के कर्म करेंगे तो वह निर्दोष हो जाएगा। प्रत्यवायो न विद्यते इत्यादि श्लोक क्या है पूरा, जहाँ आरंभ दोष नहीं होता, प्रत्यवाय नहीं लगता, ऐसा वो क्या श्लोक है, शुरुआत कैसी होती है? पहले गया है प्रत्यवायो न विद्यते, तो उस श्लोक में बताया उस प्रक्रिया से यदि वह दोषवान कर्म जो स्वधर्म है उसको करता है तो दोष रहित हो जाता है। न्यायाधिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतोभयात्। वो इसी प्रक्रिया से अपनाया हुआ योगस्थ होकर के किया हुआ जो कर्म है नियत कर्म, वह अधिक्रम नाश उसका नहीं होता है, का मतलब साधक जिस उद्देश्य से करता है अंतकरण शुद्धि द्वारा ज्ञान प्राप्ति और निःश्रेयस की सिद्धि, वह निःश्रेयस की प्राप्ति करा करके ही समाप्त होता है अंतकरण शुद्धि द्वारा, निःश्रेयस उससे पहले उसका नाश नहीं होता निष्काम कर्म। बीच में अनेक जन्म भले ही लेने पड़े, वो चाहे स्वर्ग आदि में चला जाए लेकिन वहाँ उसका वो निष्काम कर्म क्षीण नहीं होता, और सकाम कर्म तो क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम ईषण, इसलिए अविक्रम नाश नहीं हो पा रहा और प्रत्यवाय भी नहीं होता, नित्य कर्म का अनुष्ठान कर रहा है और महान भय है मृत्यु का, उससे रक्षा कर देता है। इसलिए निष्काम कर्म योग ये निर्दोष है, यद्यपि सभी कर्म दोषवान है लेकिन वह दोषवान भी जिससे निर्दोष हो सके ऐसी प्रक्रिया से किया गया कर्म होने के कारण उस निष्काम कर्म योग को बताया जा रहा है निर्दोष। तो सर्वारंभाई दोषेण धूमे नाग्नि रिवाव्रता, वह निष्काम हम परधर्म करेंगे तो जिस प्रक्रिया से स्वधर्म का अनुष्ठान निर्दोष बन रहा है उसी प्रक्रिया से स्वधर्म को छोड़ करके परधर्म को अपना ले और वही प्रक्रिया कर ले तो वो निर्दोष हो जाएगा कि नहीं होगा? तो इसलिए नहीं होगा कि परधर्म भयावह का है, ऐसा होता तो प्रकृति पहले से ही जिस धर्म को यहाँ अभी वर्तमान में छोड़ करके अन्य धर्म में जिस धर्म को स्वीकार करना चाहता उसी धर्म में दिला देती जन्म, लेकिन नहीं दिलाया। इसका अर्थ है कि प्रकृति चाहती है, प्रकृति अपना ही स्वभाव, वो सरलता से जो धर्मानुष्ठान कर सकता है, जिस वर्णाश्रम का कर्म कर सकता है अनायास, जिस कर्म के संस्कार अंतकरण में है वही जन्म दिला देती है प्रकृति स्वभाव। स्वधर्मानुष्ठान भी सिद्ध होता है, ये अभी विस्तार से भाष्कर भगवान विचार करते हुए बताएंगे। अब 48वें श्लोक का जो भाष्य है इस पर विचार किया जाए। सहजम यानी सहजन्मना एव उत्पन्नम सहजम, तो सह जायते की सहजम, ऐसी सहज शब्द की उत्पत्ति है, अनुष्ठाता के साथ ही जो अनुष्ठेयतया प्राप्त हुआ उसे कहा जाता है सहज कर्म। कर्म का विशेषण है, उत्पन्नम का अर्थ है विहितम, तो सह जन्मना एव उत्पन्नम, तो जन्म के साथ ही जिस कर्म का अनुच्छेदतया विधान है उस कर्म को कहा जा रहा है सहज कर्म। जन्मतया जन्म के साथ ही अनुच्छेदतया उत्पन्न कर्म का अर्थ है कि स्वाभाविक जो कर्म है, स्वाभाविक का मतलब शास्त्र विरुद्ध नहीं, स्वयं के स्वभावानुरूप, स्वभाव शब्द का अर्थ है संस्कार, जो पूर्व जन्म की वासनाएं इस जन्म में अभिव्यक्त हुई है वो मुख्य रूप से कारक होती है स्वभाव। इसलिए भगवान कहते हैं प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति, प्रकृति है वही स्वभाव, उसी को यहाँ पर स्वभाव कहा जा रहा है। और प्रकृति यानी अभिव्यक्त संस्कार के अनुसार ही सभी प्राणी प्रवृत्त होते हैं। तो इसलिए वो जो संस्कार हैं उस संस्कार के को देख करके उसके कल्याण के हेतु के रूप में शास्त्र ने बताए हुए जो कर्म, उन कर्मों को कहा जाता है सहज कर्म। उसके अंतःकरण की स्थिति को देख करके वहाँ से वह गुणातीत भाव में जिससे पहुँच सकता है ऐसे उसको बताए हुए कर्म वह उस व्यक्ति के लिए सहज कर्म माना जाता है, स्वाभाविक कर्म। तो इसलिए भाष्कर भगवान कहते हैं कि सह जन्मना एव उत्पन्नम सहजम। तो किम तत् कहा वो कौन है सहजम, ये तो विशेषण हो गया, सहजम इस पद की पद का विग्रह हुआ सह जन्मना उत्पन्नम सहजम, लेकिन ये किसका विशेषण है, विशेष्य विषयक प्रश्न है कि किम तत् तो जन्म के साथ कर्तव्यत्वेन रूपेण प्राप्त कौन है, तो कहा कर्म, ये कर्म का विशेषण है सहजम। कौन्तेय सदोषम अपि, ये भी एक विशेषण है। तो जो अपने स्वभावानुरूप कर्म है वह सदोषम अपि, तो क्यों दोषवान है शास्त्र विहित होने पर भी, तो दोषवान कर्म का विधान शास्त्र क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो कहते हैं इसलिए कि त्रिगुणात्मक संसार की हरेक वस्तु त्रिगुणात्मक होने के कारण शास्त्र विहित क्रिया भी त्रिगुणात्मक होने से दोषवान है। और वह त्रिगुणात्मक होने से दोषवान होने पर भी न त्यजे, तो उसका त्याग न करें, न यानी दोषवान होने पर भी स्वाभाविक कर्म का परित्याग नहीं करना है, ये प्रतिज्ञा। इस प्रतिज्ञा की सिद्धि में हेतु बताया जा रहा है सर्वारंभा ही दोषण, ये उत्तरार्ध के द्वारा, उत्तरार्ध की व्याख्या करते भाष्कर भगवान पहले सर्वारंभा ये जो प्रथम पद है इसका विग्रह करते हैं। प्रथम पद में भी जो ये सामासिक पद है ना, समास में कम से कम दो पद हुआ करते हैं, दो पद से मिलकर के एक पद बन जाता है, तो यहाँ तो सर्व और आरंभ ये दो पद है, उसमें उत्तर पद है आरंभ पद, इस आरंभ पद का विग्रह करके बता रहे हैं। आरंभ शब्द का अर्थ है कर्म, आरंभ शब्द का अर्थ कर्म है, जिस व्युत्पत्ति से आरंभ शब्द कर्म का वाचक बन गया ऐसी व्युत्पत्ति आरंभ शब्द की बता रहे हैं। आंग उपसर्ग पूर्वक रभ धातु से वो कर्म अर्थ में प्रत्यय होने से आरंभ शब्द बन जाता है कर्म का वाचक। ये कह रहे हैं कि आरभ्यन्ते इति आरंभा, आरंभ शब्द की ये उत्पत्ति है कर्म अर्थ में। आंग उपसर्ग पूर्वक रवि धातु से यदि था यदि तो नुन से नुन हो जाएगा, नुन को फिर नकार को मकार हो जाता है अनुस्वार और परस्त वर्ण कर। तो आरंभ ये धातु है उससे धय प्रत्यय कर्म अर्थ में करेंगे तो बन जाता है आरंभ, कर्म अर्थ में प्रत्यय होने से तो आरंभ बन गया। तो उसका अर्थ निकलता है कर्म, और बहुवचन है समस्त कर्मों को लेना है ये, इसलिए अब सर्व शब्द के साथ आरंभ शब्द का कर्मधारय समास हुआ है, उसका विग्रह करते हैं सर्व कर्माणि इति एतत्। तो सर्वाणि च तानि कर्माणि च इति सर्व कर्माणि ये बना है, और आरंभ शब्द के साथ विग्रह करते हैं तो सर्वे च ते आरंभाश्च इति सर्वारंभा, ऐसा कर्मधारय समास का विग्रह होगा। इति एतत् यानी इत्यर्थ का ये आरंभ शब्द कर्म का परामर्श कैसे हुआ, प्रकरणार्थ प्रकरण प्रमाण से, कर्म का प्रकरण चल रहा है, कर्मनिष्ठा का उपसंहार कर रहे हैं अठारहवें अध्याय के प्रारंभ में भगवान। दो ही तो निष्ठा है गीता में, कर्मनिष्ठा ज्ञान निष्ठा, ये शुरू से ही कर्मनिष्ठा का उपसंहार हो रहा है। तो इसलिए प्रकरण कर्म का होने से यहाँ पर आरभ्यन्ते इति आरंभा इस उत्पत्ति से प्रकृत कर्म का परामर्श को आरंभ शब्द बना, ये कहा। हाँ, क्रिया मात्र में वो क्रिया मात्र दो प्रकार की है, स्वधर्म परधर्म। इसलिए स्वधर्मत्वेन विवक्षित कर्म परधर्मत्वेन विवक्षित कर्म सभी को यहाँ सर्वारंभ शब्द से लिया जा रहा है। और ते के चित आरंभा स्वधर्मा, वो जो सर्वारंभ शब्द से गृहित कर्म है उनमें दो विभाग हैं, उनमें से केचित यानी कुछ आरंभ शब्दित कर्म स्वधर्म कहलाते हैं। स्वधर्म कहते समय स्वशब्द से हरेक अध्येय का अपने को लेगा उसके, और स्वयं को लेते समय स्व का अर्थ है तत्त्व वर्णाश्रम अभिमानी व्यक्ति, तो जिस वर्ण का है जिस आश्रम का है उस आश्रमी को वर्णी को स्वशब्द से लेंगे, और उन वर्ण आश्रम में विहित कर्म को स्वधर्म शब्द से लेंगे। एक वो है प्रत्येक व्यक्ति ऐसे स्वधर्म परधर्म का ग्रहण करेगा, और दो बाकी हैं स्वयं का वर्ण आश्रम से अतिरिक्त वर्ण आश्रम उनको पर शब्द से लेकर उनके लिए शास्त्र के द्वारा उनके स्वभाव अनुसार बताया गया कर्म वो हो जाएगा परधर्म, अपने स्वभाव के अनुसार स्वयं के वर्णाश्रम युक्त कर्म स्वधर्म। ऐसे ये सर्वारंभ के अवान्तर दो भेद यहाँ पर बता रहे भाष्कर भगवान। ये केचित आरंभा स्वधर्मा परधर्मा च ते सर्वे ही, तो सर्व शब्द से सर्वारंभा ना, तो सर्व शब्द का विशेषण के रूप में आरंभ के प्रयोग होने से कर्मधारय समास में जो पूर्व में प्रयुक्त पद होता है उसका अर्थ होता है विशेषण, और उत्तर पद का अर्थ होता है विशेष्य। कर्मधारय समास में सर्व शब्द है पूर्व में, इसलिए पूर्व सर्व शब्द का अर्थ हो जाएगा विशेषण, और आरंभ शब्द का अर्थ हो जाएगा विशेष, तो समस्त कर्म ये अर्थ निकला। उन समस्त कर्मों में जो स्वधर्मत्वेन रूपेण प्रसिद्ध कर्म है और परधर्मत्वेन रूपेण प्रसिद्ध कर्म है, ये सब के सब सर्वारम्भ है, ये बताया जा रहा है कि ये केचित आरंभा स्वधर्मा परधर्माश्च, ये सर्वे ही, ये सब के सब ही शब्द यहाँ हेतु अर्थ में है, इसलिए इसका अर्थ करते यस्मात् त्रिगुणात्मकत्वम अत्र हेतु। तो सभी कर्म दोष से आवृत्त हैं, ये उत्तरार्ध की प्रतिज्ञा है, उसमें हेतु बताता है ही शब्द, और वो हेतु क्या होगा, त्रिगुणात्मकत्व, चाहे स्वधर्मत्वेन रूपेण प्रसिद्ध कर्म हो या परधर्मत्वेन रूपेण प्रसिद्ध कर्म हो, ये सब के सब त्रिगुणात्मक है, त्रिगुणात्मक होने के कारण दोष से आवृत्त है, दोषेन आवृत्ता, सर्वारंभा दोषेन आवृत्ता। तस्मात तो ही शब्द कह रहा है यस्मात त्रिगुणात्मकात् सर्वारंभा, तो समस्त कर्म त्रिगुणात्मक होने के कारण दोष से आवृत्त है, दोष से युक्त है। तो ही यानी यस्मात त्रिगुणात्मकत्वम अत्र हेतु त्रिगुणात्मकत्वात्, ये ही का अर्थ निकलेगा, दोषेन यानी धूमेन सहजेन अग्नि इव आवृता, दोषेन आवृत्ता ऐसा अन्वय होगा। बीच में वो दृष्टांत है, सभी कर्म दोष से युक्त कैसे हैं, तो कहते धूम से युक्त कैसे अग्नि है, ऐसे सभी दो कर्म दोष से युक्त हैं। इस प्रकार ये जिस क्रम से इस श्लोक में पदों का प्रयोग है, उस क्रम से भगवान भाष्यकार ने पदार्थ बता दिया, यानी इस श्लोक में प्रयुक्त पदों का अर्थ बता दिया। अब वाक्यार्थ बता रहे हैं, वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम कारणम, ऐसा होता है वाक्य में प्रयुक्त पदों का अर्थ ज्ञान वाक्यार्थ ज्ञान में कारण होता है, इसलिए पहले कारणभूत जो पदार्थ ज्ञान है वो करा दिया। अब वाक्यार्थ होता है वाक्य में प्रयुक्त पदार्थों का परस्पर अन्वय, ये वाक्यार्थ कहलाता है। वो वाक्यार्थ बताते हैं कि सहजस्य कर्मणः स्वधर्माख्यस्य परित्यागेन परधर्मानुष्ठाने अपि दोषात् न एव मुच्यते भयावहश्च परधर्म न च शक्यते अशेषतः त्यक्तुम् अज्ञेन कर्म यतः तस्मात् न त्यजेत इत्यर्थः। तो तस्मात् स्वधर्म स्वधर्मम् न त्यजेत, तस्मात् सहजं कर्म न त्यजेत। यहाँ इस श्लोक में मुख्य रूप से स्वधर्म का परित्याग अधिकारी न करें, ये विधान है। तो प्रत्येक कर्माधिकारी शास्त्र के द्वारा उसे बताया गया जो उसके वर्णाश्रम विहित कर्म है उसका त्याग न करें, ये मुख्य प्रतिज्ञा है। और उसमें हेतु बताने वाला शब्द है तस्मात्, और तस्मात् इस सर्वनाम से ग्राह्य अर्थ को बताने के लिए पूर्व में तीन हेतु बताए हैं। एक हेतु है कि स्वधर्म का परित्याग पूर्वक परधर्मानुष्ठान करने पर भी दोष से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, ये उत्तरार्ध ने कहा, ये उत्तरार्धकार सर्वारंभाई दोषेन धूमे नाग्नि रिवा होता। तो स्वधर्म परधर्म सभी के सभी दोष से युक्त ही है, तो कोई व्यक्ति अपने वर्णाश्रम विहित कर्म का परित्याग दोष से रहित होने के लिए कर रहा है यदि, और परधर्म स्वीकार कर रहा है, हमारा स्वधर्म दोषयुक्त है परधर्म इसलिए स्वीकार करना है, उसका अनुष्ठान करना है। तो कहते हैं स्वधर्म का परित्याग करके दूसरे पर धर्म का अनुष्ठान करने पर भी दोष से मुक्ति संभव नहीं है, क्योंकि स्वधर्म के तरह पर धर्म भी दोषयुक्त ही है। एक हेतु हुआ। दूसरा हेतु है कि पर धर्म भयावहस्य, स्वधर्म तो खाली दोषयुक्त है, पर धर्म दोषयुक्त भी है और भय संपादक भी है, दुख संपादक भी है, इसलिए स्वधर्म का अनुष्ठान करने से तो मात्र दोष ही की आशंका है, भय की तो आशंका नहीं है, और पर धर्म का अनुष्ठान करने से दोष तो रहेगा ही, ऊपर से और भय भी आएगा भय का संपादक बनने से। ये दूसरा हेतु हुआ स्वधर्म परित्याग पूर्वक पर धर्मानुष्ठान में, अनुष्ठान भी करता है तो ये बन जाएगा, आपत्ति आएगी। तीसरा तो कहा फिर स्वधर्म और परधर्म दो में से किसी का भी अनुष्ठान न करें, बिल्कुल कर्महीन होकर के बैठ लें निष्क्रिय भाव से, हाँ परधर्म को भी छोड़ दें और स्वधर्म को भी छोड़ दें और अक्रिय होकर के बैठ जाए। तो कहते हैं जो अनात्मज्ञ है उसके द्वारा सर्वथा निष्क्रिय होकर के बैठना भी असंभव है, निष्क्रिय बैठ नहीं सकता। इस अभिप्राय से ये कह रहे हैं कि न शक्यते अशेषतः त्यक्तुम अज्ञेन कर्म यतः, तो अनात्मज्ञ व्यक्ति सर्वथा निष्क्रिय बैठ ही नहीं सकता जिस कारण से। इस प्रकार ये तीन हेतु है, ये यतः शब्द तीनों के साथ है। तो यथ शब्द के और तत् शब्द का आपस में नित्य संबंध होता है, यत् तदोर नित्य संबंध है, और यतः शब्द इन तीनों हेतुओं का परामर्शक है, तस्मात इसलिए तीनों का परामर्शक होगा, तो जिस कारण से ये तीनों बातें हैं, तस्मात का अर्थ है इसी कारण से स्वधर्म का परित्याग न करें। अब ये जो 48वें श्लोक का मुख्य वाक्यार्थ है, अधिकारी स्वधर्म का त्याग न करे स्वधर्म का अनुष्ठान ही करें, इसी अर्थ को सुनिश्चित करने के लिए एक भाष्कर भगवान विचार उपस्थापित कर रहे हैं, विचार रख रहे हैं। विचार के लिए पहले संदेह की आवश्यकता होती है, इसलिए संदेह कर रहे हैं, संशय बता रहे हैं कि किम यानी क्यों स्वधर्म का परित्याग नहीं करना है करके कह रहे हैं, क्या समस्त कर्म का त्याग करना असंभव है इसलिए स्वधर्म का परित्याग न करें ये कहा जा रहा है, अथवा स्वधर्म का परित्याग करने से दोष लगता है इसलिए स्वधर्म का परित्याग न करें ये भगवान कह रहे हैं, ऐसा संदेह किम इत्यादि से भाष्कर भगवान बता रहे हैं। पहले कि किम अशेषतः त्यक्तुम अशक्यम कर्म इति न त्यजेत, तो संपूर्ण रूप से कर्म का परित्याग असंभव है इसलिए कर्म स्वधर्म का त्याग न करें ऐसा कह रहे हैं, या अथवा का अर्थ है या सहजस्य कर्मणः त्यागे दोषो भवति इति, सहजम कर्म न त्यजेत, ये कह रहे हैं। तो स्वधर्म का परित्याग करने पर दोष लगता है, इसलिए दोष से बचाने के लिए स्वधर्म का त्याग अधिकारी न करें, ये कह रहे हैं भगवान। इन दो में से क्या है ये संशय हुआ। उसमें से प्रथम कोटि को लेकर के पहले वो बताया जा रहा है। पहले तो पूछा जा रहा है कि ये दो कोटि जो बताई संशय में, इन दोनों में क्या फल है, ये पूछा जा रहा है कि किंच अतः, अतः यानी प्रथम कोटि लेते हैं तो उससे क्या प्रयोजन सिद्ध होगा, और द्वितीय कोटि लेते हैं तो उसका क्या प्रयोजन है। किंच अतः, अतः शब्द का अर्थ है अभ्यान, विकल्पाभ्यान। इन दो विकल्पों में से प्रत्येक विकल्प में क्या फल है, प्रयोजन है, तो प्रथम विकल्प का प्रयोजन बताया जा रहा है। यदि तावत अशेषतः त्यक्तुम अशक्यम इति न त्याज्यम सहजम कर्म एवं तरहि अशेषतः त्यागे गुण एव स्यात् इति सिद्धं भवति। कहते हैं प्रथम कोटि में ये फल सिद्ध होगा। भगवान स्वकर्म का त्याग, स्वधर्म का त्याग न करें ऐसा जो विधान कर रहे हैं, उसमें हेतु है संपूर्ण कर्म का त्याग का असंभव, अशक्य। तो जो अशक्य अर्थ है उसका यदि कोई संपादन करता है तो वो तो गुण ही माना जाता है। तो जैसे समुद्र को एक मुट्ठी में भर करके पी लेना, एक मुट्ठी भर जल बना करके, ये अशक्य है सब लोगों के लिए। लेकिन ऐसा सबके लिए अशक्य कार्य भी कोई करता है तो उसका गुण ही माना जाता है। अगस्त्य ऋषि ने कहते हैं एक अंगुली में भर करके पूरे के पूरे समुद्र को पी लिया, एक अंगुली भर जल जैसा सामान्य व्यक्ति पी लेता है ऐसा ही। तो वो अगस्त्य का विशेष गुण ही माना गया ना। ऐसे ही अगस्त्य या कौन, तो ये जैसा उनका विशेष गुण है, ऐसे समस्त कर्म का सामान्य सर्व सामान्य व्यक्ति के द्वारा त्याग असंभव है। इसलिए जब कर्म करना ही है तो स्वधर्म ही करें, ऐसा भगवान कह रहे हैं, उसे मत त्यागें। तो समस्त कर्म का त्याग यदि कोई करता है तो वो फिर उसका तो गुण ही माना जाएगा, वो गुण ही सिद्ध होगा, तो उसे सत्यम ये कह करके स्वीकार कर रहे हैं कि यदि तावत अशेषतः त्यक्तुम अशक्यम इति न त्याज्यम, संपूर्ण रूप से कर्म का त्याग संभव नहीं है, इसलिए जो स्वधर्म रूप कर्म है उसी का अनुष्ठान करते रहें, उसे त्यागे न, ऐसा यदि भगवान कहते हैं, पहला विकल्प है यदि स्वधर्म त्याग का निषेध में हेतु समस्त कर्म का त्याग असंभव है, ये है यदि, तो उस असंभव त्याग को ही कोई संभव करके दिखा दे, असंभव समुद्र को पीना संभव करके दिखाया जैसे अगस्त्य ने, ऐसे समस्त कर्मों का त्याग जिसे असंभव कहा जा रहा है वह कोई संभव करके दिखा दे तो उसका गुण ही माना जाएगा विशेष। एवं तरही, एवं तरीका से समस्त कर्मों का त्याग असंभव है। इस असंभव को ये कह रहे हैं अशेषत त्यागे गुण एवश्चात, असंभव को संभव करके दिखाना ये गुण माना जाएगा। इति सिद्धं भवति, ये प्रथम पक्ष में ये फल सिद्ध हो जाएगा। ये पूर्व पक्ष ने कहा, तो ये कहा जा रहा है अब कि सत्यम एवं, ये कहना ठीक है। सत्यम शब्द वहाँ पर प्रयुक्त होता है कि जो सामने वाला कह रहा है उसके कथन में कुछ अर्ध सत्यता, वो सत्यम एवं कहा। इस असंभव को संभव करके दिखाना गुण है, ये जो आप कह रहे हो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सत्यम एवं अशेषत, सत्यम एवं यहाँ तक एक है कि असंभव समस्त कर्म का त्याग यदि कोई करता है, उस असंभव को संभव बना देता है, तो वह उसका गुण है, ये कहना ठीक है। ये सत्यम एवं कहते हैं, लेकिन कहते हैं अशेषत त्याग एव न उपपद्यते इति चेत, तो संपूर्ण रूप से कर्म का परित्याग संभव नहीं हो पाता, उत्पन्न नहीं होता, सिद्ध नहीं हो पाता, ऐसा यदि कहते हैं तो कह रहे हैं कि किन क्यों संभव नहीं है। संपूर्ण कर्म का परित्याग का असंभव क्यों है, अनुपपत्ति क्यों है, कर्म मात्र के त्याग की अनुपपत्ति में हेतु पूछा जा रहा है। ये कहा ना कि संपूर्ण कर्म का त्याग अनुपन्न है, यदि संपूर्ण कर्म का त्याग उत्पन्न हो जाए तो गुण है, ये तो स्वीकार कर लिया सत्यम एवं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि संपूर्ण कर्म का परित्याग अनुपपन्न है, न उपपद्यते से कहा गया, संपूर्ण कर्म त्याग की उपपत्ति संभव नहीं है। तो पूछा जा रहा है क्यों उपपत्ति संभव नहीं है, संपूर्ण कर्म का परित्याग क्यों संभव नहीं है, क्यों अनुपपन्न है, क्या इसलिए कि किम नित्य प्रचलित, तीन विकल्प इसके विषय में आ रहे हैं, उसमें से पहले दो विकल्प करते फिर तीसरा एक विकल्प आएगा। पहला विकल्प के लिए उदाहरण रहेगा सांख्यों के गुण, दूसरे विकल्प के लिए उदाहरण रहेगा बौद्धों के पंचस्कंद, और तीसरा विकल्प रहेगा वैशेषिकों का। ऐसे तीन विकल्प यहाँ पर आ रहे हैं। तो किम नित्य प्रचलितात्मक पुरुषो यथा सांख्यानां गुणा, किं वा क्रिया एव कारकं यथा बौद्धानां पंचस्कंधा क्षणप्रध्वंसिनः, उभयथा अपि कर्मणः अशेषतः त्यागो न भवति। तो कहते हैं कर्म का परित्याग अनुपपन्न है समस्त कर्म का, ये क्यों कह रहे हैं, क्या इसलिए पहला विकल्प है कि पुरुष यानी आत्मा जो कर्म का निर्वर्तक है वह नित्य प्रचलितात्मक है, का मतलब नित्य सक्रिय है, प्रचलित का अर्थ प्रचलित में प्रचल शब्द का अर्थ है क्रिया प्रचलन, और प्रचलित में इतत प्रत्यय हुआ, प्रचल शब्द में इतत प्रत्यय होकर के, जैसे पंडा शब्द से इतत होकर के पंडित बन जाता है, ऐसे प्रचल से युक्त प्रचलित, पंडा से युक्त पंडित कहलाता है, फंडा है सद असद विवेकिनी बुद्धि, और वह इसमें है उसे कहा जाता है पंडित। ऐसे प्रचल यानी कर्म क्रिया और उससे जो युक्त है उसे कहा जाएगा प्रचलित क्रियायुक्त। पंडित का अर्थ है पंडायुक्त, ऐसे प्रचलित शब्द का अर्थ है क्रियायुक्त, और प्रचलितात्मक का अर्थ निकलेगा नित्य क्रियायुक्त रहना, सक्रिय रहना, यह आत्मा का स्वरूप है पुरुष का। तो पुरुष नित्य प्रचलितात्मक है का अर्थ है सक्रिय ही है, उसमें हमेशा कोई ना कोई क्रिया रहती ही है। इसके लिए उदाहरण कहते हैं सांख्यों के गुण। तो जैसे सांख्यों के गुण नित्य प्रचलित स्वभाव है, ऐसे क्या आत्मा भी नित्य प्रचलित स्वभाव है, प्रचलनशील है, क्रियाशील है। तो यथा सांख्यानाम गुणा नित्य प्रचलित स्वभाव एवं पुरुष नित्य प्रचलित स्वभाव किम, ये विकल्प है ये पूछा गया। इसलिए आत्मा नित्य क्रियाशील होने से उसे समस्त क्रिया का परित्याग अनुपन्न है। यदि समस्त क्रिया का परित्याग करेगा तो फिर स्वभाव उच्छिन्न हो जाएगा, ये कहना चाहते हो? फिर नित्य प्रचलित स्वभाव नहीं रहेगा ना, समस्त क्रिया का कर्म का त्याग हो जाएगा, तो माना जाएगा कि आत्मा फिर नित्य प्रचलित स्वभाव नहीं है, सारे कर्मों को छोड़ करके रहेगा तो वह अप्रचलित स्वभाव हो जाएगा, उसका नित्य प्रचलित स्वभावत्व की हानि होगी। तो आत्मा नित्य प्रचलित स्वभाव होने के कारण समस्त कर्मों का परित्याग अनुपन्न है, ये कहना चाहते हो? जैसे सांख्यों के गुण कर्म को नहीं छोड़ सकते प्रचलित स्वभाव होने से, एक विकल्प हुआ। दूसरा विकल्प है क्यों वा क्रिया एव कारकम यथा बौद्धानां पंचस्कंधा क्षण प्रध्वंसिन। तो क्रिया ही कारक बन जाता है, कारक कोई अलग स्वतंत्र नहीं है, वो क्रिया रूप ही है कारक। ऐसा क्यों? तो कहते हैं जैसे ये बौद्धों का मानना है क्रिया ही कारक है करके, उनके यहाँ पांच स्कंद है और वो पांच स्कंद क्षण प्रध्वंसी है, प्रत्येक क्षण में यानी हर एक क्षण उत्पन्न होता है नष्ट होता है, और कारक का कारक होता है क्रिया निष्पादक, वो कारक कहा जाता है। तो उसके लिए तो फिर कारक और क्रिया में कार्य कारण भाव मानने के लिए क्रिया कार्य होगा और कारक उसका कारण होगा, तो कार्य नियत पूर्ववर्ती कारण, ये कारण का लक्षण है। तो क्रिया के अव्यवहित पूर्व क्षण में कारक का अस्तित्व स्वीकार करना पड़ेगा, पहले क्षण में वो उत्पन्न हुआ, दूसरे क्षण में रहा, और तीसरे क्षण मानना पड़ेगा क्रिया का वह उत्पादक बना, तो फिर उसमें क्षण प्रध्वंसित्व नहीं रहेगा। तो क्षण प्रध्वंसित्व को बनाए रखने के लिए हर एक वस्तु उनकी उत्पन्न होती है, दूसरे क्षण में नष्ट हो जाती है, तो स्थिति क्षण है ही नहीं होता, इसलिए कारक ही क्रिया है। कारक और क्रिया का वह कार्य कारण भाव ऐसा नहीं मानता है, कारक ही क्रिया बन जाता है, क्रिया ही फिर कारक बन जाती है। का मतलब उत्पन्न हुआ तो क्रिया उत्पत्ति, और वही नष्ट फिर दूसरा क्षण में उत्पन्न हो रहा है। तो इस प्रकार ये क्रिया कारक का भेद नहीं है, क्षण प्रध्वंसित्व समस्त पदार्थों में होने के कारण बौद्धों के यहाँ, और समस्त पदार्थ पंचस्कंदों से बने हैं, पंचस्कंद ही पूरा जगत है। तो इसलिए कहते हैं कि बौद्धानाम पंचस्कंधा क्षण प्रध्वंसिन यथा, उनमें क्रिया कारकत्व नहीं है, क्रिया और कारक अलग अलग नहीं, कारक ही क्रिया है, इसलिए कि उनका क्षण प्रध्वंसित्व स्वभाव है। इसलिए आत्मा निष्क्रिय नहीं हो सकता, बौद्धों के वो क्रिया ही कारक हैं इस सिद्धांत को मानने से। ये कहना चाहते हो तो ये कहा जा रहा है कि उभयथापि कर्मणः अशेषतः त्यागो न भवति, इन दो पक्ष में से प्रत्येक दोनों में से एक ही पक्ष में कर्मणः अशेषतः त्यागो न भवति, कर्म का संपूर्ण रूप से त्याग असंभव है। क्यों? इसलिए कि प्रचलित स्वभाव का उच्छेद हो जाएगा, क्षण प्रध्वंसित्व का उच्छेद होगा, कर्म का त्याग करने वाले को स्वीकार करना पड़ेगा, तो क्षणिक नहीं होगा और उनका तो सर्वम क्षणिकम है। तो इस प्रकार ये दोनों पक्ष चले गए, क्षण प्रध्वंसित्व पक्ष भी और नित्य प्रचलित स्वभाव वाला पक्ष भी। तो तीसरा पक्ष आत्मा न तो क्षण प्रध्वंसी है न तो नित्य प्रचलित स्वभाव है, अपितु वैशेषिक कहते हैं कभी सक्रिय है कभी निष्क्रिय है, ऐसी आत्मा की दो अवस्थाएं हैं, वो क्रियावान भी रहता है और क्रिया से रहित भी होता है। सक्रिय अक्रिय उभय रूप आत्मा को माना जाता है, इसकी दो अवस्थाएं हैं, उसमें से सक्रिय अवस्था का परित्याग करके हमेशा निष्क्रिय अवस्था में बनाया जा सकता है, रहा जा सकता है, ये एक विकल्प आ रहा है वैशेषिकों का, इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।